جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمد نظر دے حفاظت حکم کرے لکس روایت نظر تپرون تیر شل جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی ماد نبی علیہ السلام نا تپوس کرے و دا ناسا پی نظر بارکے چه ناسا پی کلب اختیار نظر لگے وی ماد حکم کرے و چه خپل نظر دے واروا یو روایت کې دام راغلی چې مات نبی علیہ السلام وی نظر دے کتکا بل طرف ته توجه کا دارنگ علی رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام ویلو نظر پسې به نظر کینا تعالی اغولنې دې چې هغه بلا اختیار نظر لګیدو دا بل درته نه دی دارنگ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی یو ځل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ته وي چې خبردار پلارو کې بنکې نه دا یو گناوالا کار دے او خوچ لارکی کینے خلقو للار تنگے او امیشہ عادت او مشاہدہ دا دا چلارکی ناس تی نو جسو بزیور پوری سو خنداو کی یا غیبتی شروع کی یا دا غیس پکاویو کی او دا یو عام بیماری جوڑا دا نن تاسو گر تمام خلق چی بس ازگار شی نو لارکی ناس شی چا کٹونا چا کرسی رئیس تی چا خو بلکل دا ناس تی زینو جوڑ کری نو لارکی ناس تا دا د ډیرو گناهونو سبب جوړیږي صحابه کرام یې قربان مول حکل ناکل په لار کې ضرورت راځي خامخا لار کې ځنی وخت ضرورت راشي نو نبی علیہ السلام وی ښا کچریتا سو خامخا د درېدو ضرورت راځي نو لار تبدلار حق ور کوي قالوا وما حق الطريق یا رسول الله صحابه کرام وی رضوان الله تعالی علیه مجمعین چه اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلار حق سدے بدا اللہ حبیب ورطوئی غض البسور خپل نظرون دپردو محرماتون بندون غلط نظر بنکوئی خام خواب لار تیریگی را تیریگی نو امیشہ دلار دناس تو دخلقو نظر غلط استعمالی جی او انشاءاللہ دی آیات بارک کی تفصیل کو تاسو بس ہو چکی چه د نظر د غلط استعمال دو سر سمر نقصانات رازی او دا یو نظر سمر بی دینه یو افسوسونا و تکلیفو نزلت وردن نکی یو دا خبر ہوگا چه پلا رکی کد ناس تیو دو دردو ضرورت راغه یو خوب نظر بنده وی وکف الاذا دیم د خلقو د تکلیف رسول نبا بنده گئی دا سمر گورا یو آم لار دا اغی کی سودا خرسول اغی کی سودرول چه پا خلقو لار بندشی دا شرعن ناروا و ناجیز کار ده لاربانی داسی او سامان کی خلغی کی سودرول چې نور خلق لپاغی وانی تکلیف دور شی داد اسلامی آداب نه خلاف خبر را یو حدیث کی راغلی چې بای صحابو سے جہاد کی لار کی کی ناصل و تنگے کا ویدو کا منادی لے ویوازو کا چاک لار تنگ کا داغد جہاد جر و ثواب نشتا اسلام دخو آداب و حکم کئی چی او سڑے بلار بندین لکا بازی خلق امیشد پارا پلار قبضہ کول لار تنگول پلار کس شے ادرول لار کس سامان کی خدل نو پاغی بان خلقو لتکلیف جوڑ شی دے درے ما خبر نبی علیہ السلام داو کا چی خام خا لار کی ضرورت تے نو چی سوک سلام چی واپس کے بے او لار کی چی خام خا ادرے گی نو امر بالمعروف بکے نہین المنکر بکے دا منکرات و رد بکے او دارنگی دنے کو حکم بکے دارنگی صحابی وی حدیث پاک ابن کثیر ذکر کرے چه نبی علیہ السلام سوک دی چه دشپگ و خبر و زمواری ما تراکی نزب ورط دا جنت زمواری ورکم پا غشپگ و خبرو کی او داد چه خبری کئی نو دروغ دی نوی کلک ورسر چا مانت کی خو نو خیانت دی نکی درے مداو کوادیو کن مخالفت دی نکی او سلور مداو نظر بندول د پردو محرمات دارنګ تینځمه خبره ولا سونه بندول د zarar د مسلمانانو نه او شپږمه خبره و د خپل شرمگاهونو حفاظت کول د بدکارو نه د سرګندونو نه دارنګ یو حدیث د بخاری شریف کې دام راغلی نبی رحم السلام او اسوګ د چمال ذمہواری را کی ما بین لحیه د دې دوو جامو په منس کې چې سدي ورلا خلل او سترګی چې دې وجب صحیح حفاظت کې استعمالی او نظر دارنګ د خپل شرمگاه حفاظت وکي نو زد الله حبيب وې د جنت زموار به امتحان لپاره زورت زمواري ورکوم چې دې به الله رب العزت جنت توردن نکي ازي کې علما او لیکلي د کاغمان ان شاء الله تفصيلي بیان کو چې دا نظر رابلون کې د فساد د زړه لره د غلط نظر د استعمال د سره زړه کې فساد راځي او کله چې زړه کې فساد راغی نبی رحمت السلام ویلو خبردار په دې زړه کې یو ټکړه لا چې کله هغه درست او صحیح وي نو ټول بدن به صحیح وي او کله کې پاغي کې فساد راغی نو ټول بدن کې به فساد راځي دکه دا زړه په منزلي د بادشاه دی او بیا فرمایل چې خبردار هغه زړه دی هغه څه شی دی زړه دی د دې وجنا الله دلته وی از کالهم یعنی دا ډېر پاکواله دې د دوی لپاره یعنی د زړونو لپاره د نظر د محرمات نه پابندیدو سره زړه ته پاکواله حاصلېږي دی وجنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا یو مسله دا اور چاله یاد ساتل پکار دی چا چې کم شه د الله د لپاره پرې خو نو الله ډېر کریم دی دا الله وعده دې دینه به بهتر ورکړي یو سړی نظر د الله د رضا د پاره د پردو زنانو د کتو نه بند کو نو د الله غا ام وعده دې چا یو شی الله د پاره پرې خو غینه به بهتر ورکړي نو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائے امام مسلم ينظر الى محاسن امراه ثم يغض بصره الا اخلف الله له عباده يجد حلاوتها وای نشته او مسلمان چې دې او زنانه محاسن تو ګوري او بیا نظر د الله د رضا د پاره بند کی نظر الله د پاره نظر بند کو رب العالمین بداغه نه بهتر شی ور کوي وای داس عبادت توفیق بور کی چې خوان به زړه کې محسوس شي خوان به سکے زړه کې به محسوس شي دارنګ د نبی رحمه السلام نه خبره مونږ او تاسو تر رسیدلی حدیث د تبرانی شریف نه نبی رحمه السلام فرمایي ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم دا نظر یو غش دی د غشو د شیطان نو زهریله غش دی دا زهر وردن نکای په دې نظر په ذریبه نه شیطان زړتا وای رب کریم فرمای من ترکها مخافتی چا چې دا نظر زما دی رنه تر کو پردو زنانو ته نګوري نویزب په بدل کې ورکم دل ایمان چې دا ایمان خون بده پزره کې مخصوص ای وګوره د نظر د باندې دوه وجنه دوه سيزونه دی پاغه نجات ته ایمان او خپل نیک عمل او په یو نظر باندې وادو شې چې زاد الله د رضا د پاره نظر بن کو نو الله ورته داسې ایمان ور نصیب کی چې خون به زره کې مخصوص ای دارنګ رب العالمین بدته داسې عبادت توفیق ورکی چداغه خون به محسوس ای دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی چې دسترګو بدکاری په دیوانه نظر کولی فزین العین النظر وې دسترګو بدکاری صدا پردو زنانو ته قتل او د جبی بدکاری صدا یعنی داسې خبره کول چې هغه د بدکاری وي او د غوګونو وزن الاذنین الاستماع د غوګونو بدکاری صدا وکي خود الله سے خبر ہوتا او د لاسونو بدکاری رانی ولی د خپو بدکاری ترللی د خپو بدکاری دای نه ترللی او نبی رسول سلام فرمایلو یا بتا سو نظرونه بندوي او د خپل شرمګاونو حفاظت بکوي ورنه الله رب العزت بستا سو شکلونه سکی دا به مسخ کی شکلونه به مسخ کی دارنګ نبی رسول سلام فرمایلی دی حدیث ته وای ټول استرګي فرض د قیامت بجاړي مگر آغا سترگی بنا جاڑی چه غد دنیا کی دا پردو محارمو نبندی وی دارنگی آغا سترگی بنا جاڑی چه غیر اللہ پا لارا پا جہاد کی شوگی رکڑی دارنگی آغا سترگی بنا جاڑی چه دا آغین دا اللہ دا یرین دم روخ کروتی لکه دا مجد سر عمر نبی علیہ السلام فرمائی دا چا دا سترگو نا چه دا اللہ دا یرین دم روخ کرو بایدا چه آغا دا مجد سر عمر دا نو دا با پرز دا قیامت نه جاړي او دا د علماء مسله ک پردو زنانو ته قتل حرام دي نو دارنګ پردو نو جوانانو ته چې هغه نو جوانای په حالت کی وي دې ته قتل سه شه دا بندي او حرام دي بلکې ابن کثیر ذکر کړي سلف د دینه منع کړي او بعضی صوفیا وایي چې دا نظر حرام نه او بعضی کوخپکی د دې تشدید د زنانو نم زیات ذکر کړي. نو دې آیات مبارکه کې دغه حکم او نبی علیہ الصلات والسلام په احادیثو کې د دې بیان موږ ته سول کړي او الله دا وایي چې کوم سړی د نظر حفاظت کوي او د خپل شرمگاهونو حفاظت کوي نو د زړه به الله پاکي. اهل علم لیکلي وای شرک او دارنګ زنا او لواتت ته الله ګندګي ویلې دیتا الله ګندګي ویلې او قران او سنت د دې لپاره راغله چې انسانان د ګناهونو د ګندګۍ نس شي دي نخلاص. لکه ګور ډیرو آیاتونو کې راغلي چې الله شرک ته خباثت او نجاست ویلې چې شرک څه شی دی. الله وای دا شرک دا ګندګي دا شرک ته الٰه العالمین سے ویلی په خپل کتاب کې چې دا ګندګي دا شرک ته رب العالمین فرمایلی دی ویلی دی چې دا شرک څه شی دی یعنی دا یو ګندا عمل دی ناکارا عمل دی دارنګي د بدکارۍ او د لواتت بارکه د قران پاک نصوص دی چې دې ته څه ویلی دیتا الله رب العزت ویلی دی چې دا ګندګي دا او د ګندګۍ د پاکول مبارک شریعت کې موږ تاسو له حکم راغلي دیتے ویلی چې دا ګندګي دا او بیا د هغه مبارک حکم کړي چې د دین د پاکوالي حکم راغلي. لکه ګورې تاسو سوره توبه الٰه العالمین ګناهونو تسویلی او دی شرک ته ویلی چې دا څه شی دی. لکه سوره توبه آیات ګورئی اتوشتم چې کوم کوم ګناهونو تعالی ویلی چې دا ګندګی دا خباثت ته او پلیتی دا اتوشتم آیات د سوره توبه لسمه پاره کې ګورئی اتوشتم آیات کې فرمایا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اے ایمان والو انما المشركون نجس اللہ وی بے شک مشرکان گندی پلیتی فلا يقربوا المسجد الحرام نوران ازدیکی گی دی ندی جماعت عزت منتا بعد عامهم حازا پس دکال ددوین چی دالے دا نهم کال لحجرت یادے چی دے نپس بگورے مشرکان پلیتی حرم تبن رازی گورا شرک تا اللہ سوئی چی دا گنداو پلیتی دارنگیو گو ریتا سور انبیاء چی اللہ خپل کتاب کی بل ستویلی چی دا گنداو پلیت کار دے چی دے دے کیوئی چی دا تاسو لپاک والے دے سور انبیاء واللہ سما پارک را دی داغی آیات سلورت یائم گو رئی سلورو یائم سلورو یائم آیات دا سور انبیاء واللہ سما پارے فرمائی ولوت ون آتیناہو حکما و علما سلورم او یائم نمبر آیات تے واللہ سما پارا دا او لوط علیہ السلام اللہ و یاتیناہ حکمن ورکڑی و منگاغت حکمن پیغمبری و علما و پوہا و نجیناہ من القریت اللتی او نجات ورکڑی و منگاغت آدکلی حغنا کانت تعمل الخبائث چودغ کلی والا چی عمل بے کل والخبائث گندا و پلیت ور لواتت تے خبائث ہوئے گندا پلیت اعمال وکو انہم کانوا قوم سوء فاسقین بیشک او غیو قوم بد فاسقین نافرمانا دارنگو گلی سورہ نمل شلم پارکی چلاد قوم لوط علیہ السلام د قوم غامل ته پلیت او گندوی سورہ نمل آیات وګورئی شلم پارکی آیات وګورئی شپک پنزوستم دا رازی دنو لسم پا آخر کی رازی دنو لسم پا آخر کی رازی شپک او یائم نمبر آیات تے فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط عليه السلام الا ان قالوا مگر دا چې غي ویلو اخرجوا وشړي آل لوط دا تابدار د لوط عليه السلام من قريتكم ندي خپل کلينا انهم ناس بشک داس خلق دے یتطهرون چې دای ځانونه پاک پاک کئ ګور وای دا د دشمن دخلې خبره چې څوک شرک نه کوي لواتت نه کوي وای دای ځان د دین پاک ساتي نو د دې بل مقابل چې شرک کوي وای دا غي په خپل اقرار د خپل شرک او کفر او د دې لواتت چې دا د اخباس او د انجا سننه او لوط علیہ السلام او داغا اهل پاک دی زکا دی د دین اجتناب کئی نو دیتا گورا اللہ رب العزت خباست ویلی لکه دغه سورہ نور کی امتاسو لووی گوری سورہ نور علتے ویلی آیات شپگشتم کی درلا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات ویدا پلیت زنانه د پلیت رجال د پاروی والخبیسون او غنداو پلیت سړی لیل خبیسات د غندو د پلیت د پاروی د زنانو نا نچون کی لواتت او زنات الله خباست او غندګی وای دلته وای ذالک ازکا لهم لقد ظاهری غندګی نه سړی وزان پاکی نو دا غباطینی غندګی را او قران پاک لکسرنگی دی گناہونو تویلی چی دا گنداو پلید تی نو دارنگی دا پاکی حکم اکڑے الہ العالمین دا پاکی حکم کڑے او خاص کر دیو سورت کے سورہ سورہ پیرے ہوئے گورا دے دے کہ وی ذالک ازکا لہم دا نظر بندول دا زنانونا دخپلو شرمگاہونو افاظت ازکا لہم دیر پاکوالے دے دیتے دیر پاکوالے ہوئے دارنگور پایات مبارکہ اتوشتم کی تیر شد دی صورت لگو رہی چھے پاکوالی پاکوالی خبر سپارہ کی ذکر کئی وَإِ فَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوهُ وَازْكَا لَكُمْ پردو کورونو تمزئی نو نظر بغلط نی استعمالی گی او کدر تویل شل چیزئی سوکشت دے نو واپس شئی نو واپس شئی نو چکل پردی کور تزی ناو نظر غلط نی استعمالی گی ہوا ازکا لکم دا دیر پاک والے دے زکا زناو بدکاری تے پلیتی او گندگی ویلے وا نو داغی اسباب و نزان سات لغی لے سوئے ہوا ازکا لکم دا دیر پاک والے دے تاسو دا پارا دارنگی گورا مخکم دغا شانتیر شل دی صورت کی مخکم دی صورت کی تیر شل آیات مبارکو گوری یوشتم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشا کدا اللہ فضل نوے پتاسو رحمت نوے نبوے پاک شوے تاسو کیوتا نمیشا پاکوالی سلوئی چی سڑے دا شرب کفر دلیواتا توبت کاری نپاک دے ولیکن اللہ یزکی میشا لیکن اللہ پاکوی حاغ چال ریچ خوخشی اللہ پاکوی حاغ چال ریچ خوخشی دا سیدہ دا پاکی خبر پدی صورت کے بار بار ذکر شوا بار بار پدی صورت مبارکہ کی دا خبر د پاکی ذکر کا د پاکی خبر بار بار ذکر کا گورا سوک چی دا گناہ دا شرک نپاک شو اللہ وی کامیاب دے او دا اللہ پتر چی دا قرآن او دا نبی علیہ السلام دا راتلو مقام اگر ای 129 نمبر آیات اگر ای هم اے رب زمونگا وابعث اولیگی فیہم پدی مکی والو کی رسولا رسولا پیغمبر منہم ددوینا و یا الله د دې پیغمبر کار وسی چې کله تمکی والو کې رولېږي یتلو علیہم آیاتک لولب پدویبان آیات نستا و یعلمهم الکتاب والحکمہ تعلیم اور کوي د کتاب والحکمہ او د سنتو او د دې قران د لستو د تعلیمات او مقصد سره و یزکیهم دیو پاکوی بس چې سو پاک شنو جنت پاک دے او د پاکان وزې دے و یزکیهم دیو پاکای او چې سو پاک شنو دے کامیاب دے لکو ګورې دیرشمه پارا کیو ګورې سورہ اعلی ګورې چې داغه د ویل ډېر ثواب هم دے د ویتر پاول رکات کی وې د سورہ اعلی تلاوت مسنونه طریقه ده پس سورہ اعلی کی الله رب العزت سوئی آیات مبارکہ لاغیو گرئی سوار لسم فرمائی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا قد افلح من تزکا بیشک کامیاب دے حغ سوک تزکا چپاک شو شرک نپاک شو دارنگی دے نور گناہنو نپاک شو دا انبیاء علیہ السلام دراتلو دغه مقصد دے قد افلح من تزکا بیشک کامیاب دے آغا سوک چپاک شو دا شرک نا گناہنونا وذکر اسم ربیه فسولا اور آیا دی کنم دخپل رب نموزیو کو دا دا کامیابی صفات دارنگی موسیٰ علیہ السلام چکل راغ دی دیر شم پارا کیوں گو رہی کو ابتدا کی سورہ نازعات گو رہی نازعات موسیٰ علیہ السلام چه فرعون تراغه نڑنبئی خبر ورتسو کا اتلسم آیات گوری واللسم نوی ایزو حب الى فرعون انہو توغاب فقل حلک الى انت زکاب اللہ موسیٰ علیہ السلام توی ایزو حب لارش الى فرعون فرعون تا انہو توغاب بیشک دے سرکش شوی دے فقل ورتوایا حل لکا آیا تعالی سحاجتو ضرورت شتیلان تزکا دا چت پاکشی اے دا پاکی دو دا پار دے سحاجت شتا زراغلیم دا پاکی شے میں روڑے دا اللہ دا طرفنا قرآن دی دا پار راغلی انبیاء علیہ السلام دی دا پار راغلی چی خلق پاکشی فقل حل لکا الہ ان تزکا او دا پاکوالے پا مختلف طریقوی لکا سور حامیم سجدو گوری سلی رشتہ مبارک اللہ دا مشرکان و مذمت ذکر کئی او دا غی بارکی خیرے و بددعائی دا اللہ دا طرف ندا وجہ سوا ویدی زان نپا کئی سورہ حام میم سجدہ سلی رشتہ مبارک را دی دا غی ابتدا کیو گو رئی فرمائی آیات شپگم پاخر کیو گو رئی وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَوَيْلٌ اللَّهُ وَيَهْلَاكَتُ وَتَبَاهِدَا لِلْمُشْرِكِينَ ذَارَ الْمُشْرِكَانُ الَّذِينَ دَاغَ كَسَان دِي لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ دیکھے گنی مانا گانی یو مانا دا دینور کئی زکاة وی دیئے کہ زکاة نموراد زکاة دزل دے زڑ نپا کئی زڑ پراکی گی پس پلا الہ الا اللہ سر چیو اللہ معبود و الہ اگنے او ما سیوا دا اللہ نا چی سمر دیداغی نفیو کی دیئے کہ دا زکاة نموراد زکاة پاکوال دزل دے ندی آیات مبارکہ کی ذکر وی ذالک ازکا لہم دا دیر پاکوال دے دوی دا پارا او دا پاکوالی و پس حاصلی گی حافظ ابن قیم رحم اللہ وی وردی دے کی دا پاکوالی ذکر کو او ویوی چی دا پاکوالی و پس حاصلی گی فجعل الزکاة بعد غض البصر و حفظ الفر اللہ وی پاکوالی بالا حاصلی گی چی نظر دا پردو زنانو نبن کی او دخپلو شرمگاہنو حفاظتو کی دخپلو شرمگاہنو حفاظتو کی ورا وی بدن د پارا لک سرنګ پاکواله نو دارنګ د زړه د پارم پاکواله دا پلیتی د فحش کارونو د ګناهونو دا پزړه کدا سدا لک بدن باندې ګندګي ولګي خيري دي او در باندې چا ګندګي وغورځولا نو د بدن د صفائی نه بغیر انسان یعنی چې بدن صفا کړی نی نو یو سلیم العقل انسان ترغی پوری گزاره نکی لکه ګورا سرنګ د سرو سپینو زرو د پاره پاکواله وی د اوسپن د پاره پاکواله ده نو دارنګ د زړه د پاره پاکواله ده زړه به پاکی کی پس چې انسان د گناهونو د شرک او کفر نه اخلاص سره توبه وباسي او هغه پاکواله قران زې په ذکر کړي کله وای نظر بند ک نوړواله پاکی کله وای د خپل شرمگاهونو حفاظت ک نو ال بزړه پاکی دازې په ذې د پاکوالی ذکر کړي او بیا علماء لیکلي وای دې نظر بندې دوکې د پردو محرماتونه درې لوی غټې غټې فائدې یو څه دې چاته سو حدیث کې واورېدا چې نظر دې بند کو نو د نظر د بندې دو په ځای الله بس درکې د ایمان او د عبادت حلاوت بدر تر نصیب کینن موایو هر عبادت کې خون نشتا نو 24 غنټه زموږ نظر غلط استعمالېږي پکور کې په اتفاق ګناه نګن اٹھېږي کې غلط نظر استعمالېږي نو یو د نظر د بندې دو فائدہ صدا علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وای سوک چې نظر د محارم نه بندای نو درې غټې فائدې والا ور کوي یو فائدہ صدا د ایمان خوند او لذت وش او دا پټول خوندونو کې لوی خوند دی دا پټول خوندونو کې لوی خوند دی د دین لوی خوند زما عزت مند په دنیا کې بل نشته او بیا هغه تفصیل ذکر کړي دې مفایده دا ذکر کړي چې دې زړه کې نور راشي زړه کې نور راشي ځکه دې سترګو کې الله د رڼا نور چولې کړه نو تا هغه نور د الله چې درکړو نو دا د محارم نه بند کو الله وي ختم ما د پاره دا نور بندې زب زړه کې نور راولم ځکه ګوره دا صورت چې کله دا قواعد ذکر کړي بیا وي الله نور السماوات والارض کچره پدی قوانینو د عملو کو زړه کې به نور راځي تعالی الله سترګو کې د نظر بصیرت او نور درکړي تا د الله د پاره دا بند کو نو الله به زړه کې نور راولي او ای درې ما فائدہ دا دا پاغي ان شاء الله تفصیل ذکر کو د دې فائدو چې دې زړه ته قوت راشي زړه ته مضبوطوالی راشي او په زړه کې شجاعت راشي دا څومره بوزدلی چې په انسان کې راځي نو دا د ګناهونو د وجه نه راځي د دې وجه نه امام حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وي او اثر کې راغلی چې ان الذی یخالف واه یفرق الشیطان من ذله وای کم سړی چې د خپل خواهش مخالفت کوي داغه د سوري نه شیطان یری کم سړی چې د خپل خواهش مخالف روان دی لکه نظر خواهش شوی چې وګوره لیکن دې داغه خواهش مخالفت کوي وای بعض آثار او کراغلی چې کم سړی د خپل خواهش مخالفت کوي دل الله داسې قوت ورکی داسې طاقت او شجاعت ورکی چې شیطان یې سوري نه یری لکه عمر رضی الله عنه مبارک کراغلی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ تویلو چی تکم زیکی نو شیطان آغا زینتی اختکش او ورطی اوزل ویلو وی پا کم لار چی تزی پا غلار شیطان نزی ان اللذی یخالف هواه یفرق الشیطان من ذله کم سرے چی دخپل خواہش مخالفت کئی دخپل خواہش مخالفت کئی نو داغد سوری نشیطان بیریگی ورد یو حکم کی سور فیدی دی او د دې یو حکم د نو جنو نو سور نقصانات کی ان شاء الله به تفصیلا وایو الله دې موږ تاسو ته قران او سنت صحیح علم او پاغي باندې د صحیح عمل کول توفیق را نصیب کی وصلی الله الله رب العزت فرمایلی دی آیات دیرشم کی قل اوای اے حبیبا للمؤمنین مؤمنان تا یغدو چخکت دی کی دی او بندی کی دوی من ابصارهم د بازی نظرون د دوینا یعنی پردو محارمو زنانو نا نظرون د بند کی ویحفظو فروجهم او حفاظت دیو کی د سرگندولو د بدکارو نا د خپل شرمگاہونو ذالکا دارنگ کول ازکالهم دیر پاک والد دوید پارا ان اللہ بیشک اللہ خبیرم بما یسنعون خبردار دے پاغ سوچ دوی کوی مخی در تا تیرو چه بازی گناہونو تا اللہ قرآن پاک کی گندگی او پلیتی ویلی لکه شرک شو بدکاری او لواتت شو. نو پدی آیات مبارکه کی وی چون کی دا بدکاری گندگی دا نو داسترگی دا محارم و نبندول او دخلو زانون و حفاظت کول دا پاکوالے دے او دا غا پاکی بارا کی آیاتو نتا سکتلیو او بیان دا دی شورو چی پردو محارم و نا سترگو بندولو کی دری فیدی دی او غٹی غٹی فیدی دی دا. علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی اغاثت الاحفال نمبنی جل کے وَلِهَذَا كَانَ غَدُّ الْبَصَرِ عَنِ الْمَحَارِمِ يُوجِبُ ثَلَاثَ فَوَائِدِ وَإِدَغَ وَجَدَا چِ نَظَرْ بَنْدُولْ دَمَحَارِمُنَا دا انسان تا دری غٹی غٹی فیدی رسائی. یو پد غدری فوائدو کی حلاوت و لذت ایمان دے التي هي احلى واطيب چه دغه حلاوت او خوان او لذت ایمان په تمام خوندونو کې افضل ده. الله دا وعده کړی او په زبان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله نزیات رښتینی په وعده کې سوق کړي شي چې چا خپل نظر د پردو محارم نه بند کو نو د دې په بدله کې وا الله رب العزت ته یو داسي ایمان نصیب کړي چې داغي خوان حلاوت او لذت بده محسوسي او ای وجدا وا فین من ترک شی لله چا چې او شی د الله د پاره پرې هو الله په عوض کې داغي نه بهترین شی ورکړي. نو کله چې انسان نفس او خواهش دې هرس کړي پا نظر کولو کی سور جمیلو تا نو دغ نظر بندولو سرا داغی بالمقابل خوک شیب اللہ ورکی چغد ایمان خون او لزت تے اغد ایمان خون او لزت تے گورا داول قرآن پاک د نظر د بندی دو حکم کڑے د نظر د غلط استعمال سرا د ما سی واللہ محبت پزر کی رازی او دا درجہ پا درجہ سی واقعی گی. نو کل دا محبت دا سے انداز تو رسیگی چی غخپل مجازی محبوب آغین معبود جوڑش. حافظ ابن قیم رحم اللہ دیر علماء لکلی وید نظر سرا دا محبت مضبوط والے رازی او دا زڑو او دا کمسیز لچے گوری دا آغی پا منز کی یو تعلق جوڑش. فَإِنَّ النَّظَرَ يُؤَكِّدُ الْمُحَبَّةِ دَ نَظَرْ سَرَ مُحَبَتْ کی مضبط والے رازی او کم شیلت گورے نو دزڑا او دغکتن کشی پمنس کی او علاقہ و تعلق جوڑ شی. کل را محبت دا سی سیوا کی گی نو دین جوڑ شی دا محبت یو دویم قسم دے غیتوئی سوابابا سوابابتن ورتوئی بس سبابا ورت دی وجنوی چی ان سب ویلیه القلب بکلیته زړه مکمل غشیت متوجیش پویخا پا سوچونو کی پا اودا بیا زړه بالکلیا غیت متوجی بیا د دین یو درېما درجه د محبت تاغی توی غراما و ایدا زړه داسه لازم رونی سی لکه قرضدار سړی لازم رونی رانی ولې. نو بیا د دین رورو درجه په درجه زی نو سلورمه درجه د اغه نه جوړ شي اغه ته عشق وای او دا به انتها محبت وی. بیا پنځمه درجه دا ده چې د اغه نه مضبوطیږي نو د اغه نه شغف جوړ شي لکه سوره یوسف کې راغلی قد شغفها حب وی شغاف اصل کې دزړی او نری پرده د اغه ته وای محبت بالکل دزړه پردی ته وردن نش. بیا د دین مضبوطیږي نو شپږمه درجه جوړ شي تیمم تطیمن تطیم هغه ته وای تطیم تعبد ته وای. بیا د نظر کوونکې چاله نظر کړی داغه عبادت کوونکې جوړ شي. اخره درجه د دینه د کفر او د شرک جوړي د دیو جنا تایم الله ویل کیږي عبد الله تا نګور دا په درجه باندې زی تر دې چې دا خپل چاله نظر کړي منظورون الیه چورته وي اغه نه معبود جوړ شي دا سمره د بوتانو د اونو د غټو د اولیاء او شهداو عبادت چکی دارورو په دې درجه دې حالات تورسی نو وای دیو ګرځي قیدی پس د دې نه چې دې آزاد او بادشاه او دیو ګرځي مسجون جیلی پس د دې نه چې دې آزاد او وایدا په دې باندې کوم زړونه مبتلا کیږي په دې نظر باندې او بیا دا غې نه محبت نه پس درجه په درجه تر دې چې خپل مجازي محبوب نه معبود او الٰه جوړ کی وای په دې کې هغه زړه گرفتاری کی چې هغه خالی وي د محبت د الله نه او د اخلاص د الله نه زکا دا زړه چې کله خالی وي فان القلب لا بد له من التعلق بمحبوبه زړه چې دې اخلاصې نشته دې بخا مخا دې او محبوب سره تعلق جوړي نو د چا محبت چې خالص د الله سره ني نو داغه پزړه کې نور محبت ناراضي داغه پزړه کې نور محبت ناراضي دیو جن دی یوسف علیه السلام بارک الله ویلي چې ما دې د غلط نظر او د فحشان او اخلاص کوې دې کې اخلاص کله چې زړه خالص د الله د محبت د پاره دې او پای کی محبت خداوندی دے نو دبل چا محبت ل پاغي کی زی پات نه لکه سورہ یوسف وګورئ تاسو ال تعالی دی یوسف علیہ السلام بارک وئی دل سم پارک وګورئ آیات سلی رشتہ وګورئ دی یوسف علیہ السلام د بچاو غ اسباب الله ذکر کئ آیات سلی رشتم کی وئی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ او بیشک قصو اراده کړی وا غزنا نبی د حضرت یوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا او غب اراده لرلې وی لولا أن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کچری نیوے کتلے دلائل خپل رب خدا اللہ دلائل پا قباحت دبتکاری دی یوسف علیہ السلام مخلو نو پزڑ کی خیال قدر لمرانغے کذالک اللہ ویدارنگی لنصرف عنہ السوء چوارو مونددن بدخیال والفحشاء او بیحیائی انہو من عبادنا المخلصین مونگ تو استادانو بوی دا آیات آخر دا دی ما قبل آیات خلاصوی او دا آغی نچوڑوی وی دا داسی اولی وشول زرکی خیال رانغے اللہ دا بد خیال او دا فحشان بچکو وی انہو من عبادنا المخلصین بیشک او غازم دا بندگانو خالص کرو شونا داغ زړه د الله د محبت د پاره خاص او شیطان ګور داسې خلق لا اتیار غرزولې کله چې الله د خپل دربار را شیطان را شړلو وستا بندگان به گمراه کوم مگر په مخلصینو مې وسن رسی سوره الحجر ګورئ سوار لسمه پاره کې ګورئ ابتدا کې شیطان چې کله الله را شړلو اللہ اور توی زمی پلانت میں کی ناغوی زوستادا بندگان گمراکوم لیکن دسو کسان مبارکی ہوئی چی اللہ پدوی بانے میں وسن رسیم اگر ای آیات مبارکہ سلوی اختم یو سلوی اختم نوی سوار لسم پارا دسور الحجر دے قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين قال شيطان ويلو رب ازما ربا بما اغويتني قسم مليوي بسبب داغي چتا گمرا کما لرا لو زينن لهم في الارض خامخا گناہنا بخیستکوم دوی لر پزمککے ولا اغوینہم اجمعین او خامخا گمراکم بدوی ټول الا عبادک منهم المخلصین. ور شیطان ور تاتیار غرزول مگر ستا بندگان د دوینا خالص کړي شوی. قال هذا صراط علی مستقیم یو معنا دا الله ور تویدا اخلاص لار د ماتنی غا مال سره کوک ملاوی دل غواړي نو اخلاص نه بغیر بل لار رشته. اخلاص سلوی دا الله کم محبت چه حق دے نو پاغی کی بسوک شریکی نا نو ایکل چی زڑو لخا مخا دیو محبوب سر بدے تعلق جوڑے نو چی اللہ وحدہو دا چا محبوب نی او اغی معبود نی نو زڑو دا نور سرا وابستش. دیو جن دا زڑو دا بچاو دا پارا دا دا سی سیزونو نا دا اخلاص او دا محبت الہی ضرورت دے. د چا پزړه کې چې خالص د الله مینا او محبت وي ناغه الله ویلي چې دې سيزون نه بچ وي. دوی ما فائدہ د نظر په بندولو کې صدا علامه قاعده الثانيه في غض البصر نور القلب وصحه الفراست. دوی ما فائدہ د سترګو په بندولو کې صدا اے زړه کې الله یو نور راولي او فراست او خیارتیا د زړه شي دا درست شي. او بیا دیو عالم ذکر کړي ابو شجاع الکرمانی رحم الله وای د بوی چې چا ظاهر بدن آباد کو په اتباع سنت باندې ظاهرن د سنت تابعداری دا شکل د شریعت مطابق دی سمره چې سنت طریقې دی پاغه سره عمل کړي و باطنه بدوام المراقبه او خپل باطن آباد کو پامیشه مراقبه سر مراقبه دی لوی هر وخت د خبر باره کې سوچ کې د الله د ملاقات باره کې سوچ کې د خپل اخیر خاتمه باره کې سوچ کې دارنګ وقف نفسه عن الشهوات خپل نفس د خواهشات او د تابعداري نه بن کو دا درې خبره وا او سلورما وغض وبصره عن المحارم خپل نظر د محارم نبن کو واعتا د اکل الحلال او ځان عادتی جوړ کو چې حلال خوري وې د دې سړی فراست به بالکل خطا نه غرزي د فراست او اختیارتیا به خطا نه غرزي. وجنا یو حدیث کې راغلی د علماو پکې کلام هم دی وې د مؤمن د اختیار او خیارتیا او فراست نزان ساته وې د الله په نور قتل کوي د الله په نور سکه قتل کوي. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله و اذا مؤمن د فراست او اختیارتیا نزان ساتي د الله پر رناوانه قتل کوي او دار استر روان دی الله نور السماوات والارض سترګو کې الله یو نور چوله دغه نور چې د الله د پاره د حرام نه بن کې نو داغي بالمقابل زړه کې الله نور براولي زړه کې الله نور براولي. او زر کی نور څنګه دی څنګه وزر کی نور راضی نو علماء لیکلی وای دا زر پشان د آینه دی او د خواهش تابیداری پشان د زنګ دی ګور آینک باندې چې زنګ لګیدلې پاغه کې شکل او صورت صفا نخ کاری دیو جن ګور دا زر د الله د معرفت آینه را کدی کې د خواهشات او د گناهونو د محارم او زنګ نی نو معرفت خداوندی دی کې و صفا ستر راضی محبت الہی و گڑ وڈنی. تاسو گو رئی نن زمگا مسلمانی دے دوکی را علماء لکلی ہوئی ہر کافر پخپل کفر کی مخلص دے او تقریبا ہر مسلمان پخپل اسلام کی دوکہ باز دے. ہندو لوگو را پا ہندو توب کی داغ دوکہ نشتا دا نسواراو پا نصرانیت کی دوکہ نشتا نن سا دعوت اسلام کو لیکن پا اسلام کی دوکہ باز دے. زمونگا اسلام اغا اسلام نہ دے کم جو قرآن و سنت وی نو دازڑ پا منزلی فإن القلب کالمراء دازڑ پشان دا آئینی رے والہوا کالصدائی فیہا داد خواہشات و تابداری پا کی پشان دا غزنگ دا اینک خرابی پائے کی شکل صفا ستر نخکاری دا سی دازڑو دا اللہ و دا اللہ و دا رسول دا محبت او دا معرفت یو مرکز دے نو کله کزړه صفاوی کنا نو پدی کې غسور او حقایق صحیح طریقے سره راځي. دا درم فائدہ د نظر په بندیدو کې صدا وی قوت القلب و ثباته و شجاعته زړه مضبوطی کی زړه کی قوت راځي زړه کی شجاعت راځي لکه دا یو اثر تاسو اوریدل چې علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی کم سړی چې د خپل خواهش تابعداری کوي نو شیطان د دې سوري نه یریږي دیو جن وی کم سړی چې الله نه یریږي نو شیطان د دې نه یریږي لکه عمر رضی الله عنه واقعا درته تیر و د دیو جنا وی تاسو بګوري چې کم سړی د خواهش تابع دی نو د خواهش تابعداری سړی ذلیل کوي او په نفس کی کمزوری راولی او دے دا اللہ پا نزبان اسپکی عزت من کی سڑے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پا تابدار ایوانے لکہ تاصل قرآن پاک کے لاغلی سورہ منافقون کی اتم آیات کی وئی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ وی عزت ما لردے زما رسول لردے و مومنان لردے او فرمائی من کان یرید العزت فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًا سوک عزت لٹول غواڑی نو عزت دا الله په اختیار کړي او دا عزت دا الله او دا الله د حبیب په تابعداري کړي دی وجنه د ګناه د وجنه سړی کی بزدلی راضی د دې د وجنه شجاعت ختميږي نو یو په نظر کې دا فائدہ واچې دي سره انسان کی سره راضی شجاعت راضی زړه مضبوطیږي او تعلق ال الله قوی کیږي او علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی ذکر کړي وی گورا اللہ رب العزت